Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Bir öykü, bir şarkı. Merhaba sevgili gönül dostları. Bir öykü, bir şarkının yeni bir bölümünde buluştuk yine. Hayatı renklendiren, içimizi sıcacık yapan öykülerden biriyle karşınızdayım. Bugünkü öykümüzün adı Baloncu. Çocukluğumuzun rengarenk balonları bizi alıp daha güzel yerlere götürür mü dersiniz? Bir balonun peşine takılarak bambaşka bir dünyanın kapısından geçebilir miyiz adoslar? Belki de o kapıları bugünkü öykümüz aralayacak bize. Ne dersiniz? Küçük çocuk baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken şaşkınlığını gizleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey bizim eve bile sığmaz dediği o güzelim balonların adamı nasıl havaya kaldırmadığıydı. Baloncu dinlenmek için durakladığında o da duruyor ve sonra yine takibe koyuluyordu. Bir ara adamın kendisine baktığını fark ederek ona doğru yaklaştı ve bütün cesaretini toplayarak ''Baloncu amca'' dedi. ''Biliyor musun, benim hiç balonum olmadı.'' Adam çocuğu şöyle bir süzdükten sonra ''Param var mı?'' diye sordu. ''Sen onu söyle.'' ''Bayramda vardı.'' diye atıldı çocuk. ''Önümüzdeki bayram yine olacak.'' ''Öyleyse bayramda gel.'' dedi adam. ''Acelem yok, ben beklerim.'' Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile mecali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan tekrar onlara baktığında gördüklerine inanamadı. Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı. Çocuk olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken baloncu ona doğru dönerek ''Küçük!'' diye seslendi. ''Balonları ağaçtan kurtarırsan birini sana veririm.'' Yapılan teklif yavrucağın aklını başından almıştı. Koşarak ağacın altına doğru yöneldi ve ayakkabılarını aceleyle fırlatıp tırmanmaya başladı. Hedefine adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan, bacaklarını kanatan akasya dikenlerinin acısını hissettirmiyordu. Sincap çevikliğiyle balonlara ulaştığında bir müddet onları seyretti ve dallara dolanan ipi çözerek baloncuya sarkıttı. Ancak balonlardan birisi iyice sıkıştığından diğerlerinden ayrılmış ve ağaçta kalmıştı. Çocuk onu kurtarmaya kalkışsa dikenlerden patlayacağını çok iyi biliyordu. İster istemez balonu yerinde bırakıp aşağı indi ve adama dönerek ''Birini bana verecektiniz.'' dedi. ''Hangisi o, hangisi?'' Adam elinin tersiyle burnunu sildikten sonra ''Seninki ağaçta kaldı evlat.'' dedi. ''İstersen çık al.'' Çocuk bu sefer ayakta bile duramadı. Kaldırım kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra dallar arasında parlayan balona uzun uzun bakarak olsun diye mırıldandı. Olsun. Ağacın üstünde de kalsa da bir balonun var ya artık. Çocuk bir süre daha balona baktıktan sonra ulan dedi. Ben şurada biraz daha dalları eğsem belki o balonu alırım. Yine sincap çevikliğiyle ağacın tepesine fırladı. Dalları hafif hafif açarak balona ulaşmaya çalışıyordu. Akasya'nın dikenleri ellerini kanatırken balona ulaşmanın heyecanıyla hissetmiyordu bile yavrucak. Yaklaştı, biraz dur şunu buradan biraz daha çekeyim derken o sırada bir an dengesini yitirdi. aman şuraya tutunayım derken oradan eli kaydı, böyle akasyanın bir dalını da kesmişlerdi, o çürüdü diye. O böyle ucu sivri çıkmıştı. Çocuk dur şurada balon derken laaaak diye o tam böyle diye boğazına girdi böyle çocuk. Böyle faşır kanlar akmaya başlamıştı çocuk ağaçta böyle sallanırken. Yavrum! Yavrum! Diye koştu o. Ne oldu yavruma? Niye kendini ağaca astı çocuk derken orada yaşlı bir kadın uzaklardan olaylar. Orada baloncu geldi. Baloncu çocuğunu senin de arkadan ittire ittire ağaca şey yaptı. Herhalde çocuğun gururuna dokundu. Baloncu senin çocuğu kandırdı. Ona galiba kötülük yaptı dedi kadın. Allah! Nerede lan o baloncu diye dediğinde baloncu zaten tam uzaklaşmamıştı. Mahallenin esnafı çıktı. Lan sapık baloncu, sapık baloncu dedi. Baloncu ne yapacağız şimdi? Ne oluyor kardeşim falan derken esnaf elinde sopalarla baloncu lak lak lak lak diye bellerini indirme. Baloncu Allah Allah ne yapıyorsun Allah ne yapıyorsun diye bağırmaya başlamıştı. Ama artık anne dedi ve esnafın gözü dönmüştü. Böyle balonun ipleriyle böyle diye baloncuyu boğmaya başladı. Ama baloncu da boş değildi. O zaman balonun içindeki yanıcı maddeyi böyle çakmağı aldı diye ağzına çektiği çakmağıyla diye böyle alevlerle esnafın üstüne verdi. Esnafın gözleri kaşlar yanmış, hala çipil çipil olmuştu. Ama diye şey yaparken o sırada anne eline aldığı bir baltayla laaak diye baloncuğun belini, baloncuğun belini hava diye açılmıştı. Faşa faşa faşa faşa orada. Yavruma ne yaptın? Yavruma ben yavruma bir şey yapmadım. Sen kadın bayramdan bayrama 3 kuruş para veriyorsun çocuğuna derken adamı hala ağzından burnundan kanlar görüyor. Sen benim çocuğuma para verip kötülük mü yaptın dediğinde anne o zaman baltayı aldı. Tam indirecekler o sırada anne de tabii ki şeyden böyle telaştan şey olduğundan adamın kanlarına basa fışt diye böyle bir kaymıştı ve balta laaak diye onun da kürek kemiklerine girmişti. Aşağıda bütün bunlar olurken gökyüzünde rengarenk bir şekilde güneşe doğru yükseliyordu balonlar. Gökkuşağının tüm renkleri yukarıda, bir rengi olan kan kırmızısı da aşağıda çamura bulanmış bir şekilde duruyordu. Evet dostlar, bir öykü bir şarkının sonuna geldik bir kez daha. Siz de hayatınızdaki renkleri, siz de hayatınızdaki güzellikleri bizle paylaşın lütfen. Hoşça kalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.